ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นแห่งชีวิตจะเป็นสุขก็จิตดวงนี้จะเป็นทุกข์ก็จิตดวงนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วทุกข์สุขก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีผู้รับรู้เหตุที่มันมีนั้นมีนี้ก็เพราะมันมีผู้รับรู้ไม่เข้าใจผู้รับรู้อันนี้แหละเมื่อมันไม่ฉลาดมันก็เลยติดมันก็คล้องอยู่ในสิ่งที่มันรับรู้นั้นมันก็มีเท่านี้แหละถ้าย่นเข้าให้สั้นเข้ามาจริงๆเนี่ยอันชีวิตของมนุษย์เรานี่นะดังนั้นให้พากันสังเกตดูเพ่งดูให้รู้ให้เข้าใจถ้าหากว่ายังหลงสิ่งที่รับรู้ต่างๆอยู่มันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเพราะสิ่งที่รับรู้หมู่นั้นน่ะมันก่อให้เกิดความเสียใจความดีใจความทุกข์ความโทมนัสความคับแค้นหรือความโกรธความหลงความมัวเมาต่างๆหมู่นี้มันเมื่อมันมาผสมกับดวงจิตแล้วจิตที่ไม่รู้ไม่ฉลาดมันก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละให้พากันเข้าใจให้พากันเพ่งพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อผู้ใดรู้เห็นด้วยตนเองอันนี้มันก็ไม่ลืมจิตใจดวงนี้ก็หมายความว่าไม่ลืมตัวเองนั่นแหละคำว่าไม่ลืมจิตใจนะตนอยู่ที่ไหนก็อยู่กับจิตดวงเดียวไปที่ไหนก็ไปกับจิตดวงเดียวนี่แหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เตือนจิตไม่ให้ยึดถือในสิ่งต่างๆก็ไม่มีอะไรสิ่งต่างๆในที่นี้ก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่น่าพอใจบ้างที่ไม่น่าพอใจบ้างเนี่ยมันก็มีเท่านี้แหละในโลกสันนิบาตอันนี้นะหรือถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่วิญญาณความรู้แจ้งในอารมณ์ทั้งห้านั้นอันนี้มันก็ออกมาจากจิตนั่นเองวิญญาณนี่ก็ดีมันเป็นกระแสของจิตมันพุ่งออกมาอาศัยอยู่กับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งมวลมันก็ออกมาจากจิตนั่นเองวิญญาณเหล่านี้สัญญาก็เหมือนกันสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วต่างๆมูเนี้ยมันก็ล้วนแต่ออกมาจากจิตนั้นแหละทั้งหมดแต่เหตุที่จะมีนามธรรมอันนี้ได้ก็เพราะมันมีรูปเป็นที่สัมผัสกับดวงจิตนี้เมื่อมีรูปขึ้นมาแล้วจิตอาศัยในรูป นี้เข้าไปแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกอันนี้มันจะสม่ำเสมอไม่ได้เพราะเหตุว่ารูปอันนี้มันไม่เที่ยงเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงมันรูปนี้มันวิบัติแปรปรวนกระทบกับความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากปกติท่านเรียกว่าทุกขเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์เมื่อธาตุร่างกายอันนี้เป็นปกติสัมผัสกับจิตก็มีเกิดความรู้สึกเป็นปกติอยู่ท่านก็เรียกว่าสุขเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันเป็นสุขเช่นอย่างว่ารับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายทั้งกายทั้งใจไม่หิวโหยนอนหลับสนิทไปแล้วตื่นขึ้นมาหายง่วงอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขสบายหายง่วงเหงาหาวนอนอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าสุขเวทนาความที่ธาตุขันธ์ร่างกายนี่เป็นปกติอยู่ตามธรรมดาของมันแล้วจิตก็รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ท่านก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็ให้พากันสังเกตดูลักษณะอาการของกระแสจิตนี่ที่มันแสดงออกมาสู่ร่างกายแล้วก็แสดงออกมาภายนอกได้แก่กิริยาอาการของกายที่เคลื่อนไหวไปมานี่เนี่ยมันอาศัยดวงจิตดวงเดียวนี่แหละแต่มันก็แผ่กระแสของตนออกมาอย่างที่ว่านั่นแหละแล้วก็มาหลงทีเนี้ยหลงกระแสจิตหรือว่าถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วหลงนามธรรมหลงธรรมอันไม่มีชื่ออันมีแต่ชื่อแต่ไม่มีรูปร่างควรศึกษาควรเพ่งพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในนามธรรมนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนจึงจะไม่หลงคนเรามันหลงความคิดของตัวเองถ้าหลงมากๆเข้าก็กลายเป็นวิปลาสสำคัญว่าสิ่งที่ตนรับรู้หรือว่าเห็นหรือว่าจำหมายเอาไว้นั่นเป็นความจริงนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จิตเลยส่งจิตไปตามภาพต่างๆที่ปรากฏในใจทั้งปรากฏอยู่ภายในบ้างปรากฏอยู่ภายนอกบ้างนี่แหละการที่ผู้ภาวนาอันมันจะเกิดวิปลาสขึ้นมาได้ก็เพราะมันหลงนามธรรมคือจิตนี่แหละหลงอาการของตัวเองพูดง่ายๆดังนั้นวิธีแก้ก็คือให้ทวนกระแสจิตเข้ามาสู่ปัจจุบันไม่คิดไม่สงสัยออกไปข้างนอกแม้จะมีภาพอะไรปรากฏอยู่ก็ไม่เชื่ออันนั้นไม่จริงไม่ใช่ธรรมของจริงอย่างนี้นะแต่จึงทวนความคิดความหมายความจำต่างๆเข้ามาหาความรู้สึกอันเดียวเท่านี้มาเพ่งความรู้อันนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ก็ให้รู้ว่าอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดจากจิตนี่แล้วมันก็ดับไปอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆอารมณ์ที่ให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบให้เกิดความคับแค้นใจต่างๆหมู่นี้มันก็เกิดจากความรู้สึกอันเดียวนี่แหละบัดนี้เมื่อบุคคลมาทวนกระแสจิตเข้ามาเอาสติสัมปชัญญะมารวมไว้กับความรู้สึกอันเดียวนี้เท่านั้นแล้วความรู้สึกคือดวงจิตนี่มันก็หยุดนิ่งได้เลยเหมือนอย่างโซเฟอร์ขับรถพอเหยียบเบรกเท่านั้นรถก็หยุดกึกเลยไม่ไปชนท้ายเพื่อนถ้าโซเฟอร์เผลอนึกไม่ได้เช่นนี้เราไม่เหยียบเบรกรถมันก็วิ่งไปชนเอาท้ายรถของผู้อื่นก็เสียหายอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละผู้ใดห้ามจิตตัวเองไม่เป็นไม่รู้จักทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบมามันก็ยับยั้งใจไม่ได้ก็เกิดความโกรธความเสียใจความขุ่นเคืองใจขึ้นมาก็เป็นเหตุให้แสดงกิริยาอาการกายวาจากระทบกระทั่งกับผู้อื่นโดยสำคัญว่าเขาว่าให้เราเขาด่าเราเขาเสียดสีเราเขาเบียดเบียนเราอย่างโน้นอย่างนี้ไปนี่แหละความเข้าใจความรู้สึกในขณะนั้นนะอะไรก็เป็นเราทั้งนั้นเลยเขาทั้งนั้นนี่มันจึงได้เกิดกิเลสขึ้นมาดังกล่าวมาแล้วนั้นดังนั้นเราต้องทวนกระแสจิตเข้ามาในเมื่อภาวนาอยู่เวลาปกติไม่มีเหตุอะไรกระทบก็มันทวนกระแสจิตเข้ามามันเอาสติระลึกเข้ามาประคองจิตนี้ไว้ห้ามจิตนี้ในเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาห้ามจิตนี้ให้ทันอย่าปล่อยจิตให้ฟุ้งไปตามอารมณ์นั้นๆก่อนต้องฝึกหัดจิตใจของตนให้เป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าหัดทำใจให้ตั้งมั่นให้สงบระงับนี่ถ้าหากว่าไม่รู้จักห้ามจิตได้อย่างว่านี้นะมันจะทำจิตให้สงบไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสะสมเอาอารมณ์ต่างๆไว้ในใจมากมายพอไปนั่งสมาธิเข้ามันก็วิตกวิจารไปตั้งแต่อารมณ์ที่ตนยึดถือเอาไว้ในอดีตที่ล่วงแล้วมามันเลยสงบลงไม่ได้ทีนี้เมื่อบุคคลใดเป็นผู้รักษาจิตดวงนี้อยู่เสมอมันระลึกเข้าไปดูจิตใจอันนี้เสมอไปอยู่เห็นใจเป็นปกติอยู่เมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาสติมันก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีไม่ทันให้จิตนั้นพุ่งซ่านไปตามอารมณ์นั้นๆนี่การฝึกสำรวมจิตรักษาจิตนะให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเวลาปกติไม่โน้มสติระลึกเข้าไปหาจิตนั้นไม่ไปกรวดดูจิตจิตใจตัวเป็นอยู่อย่างไรคิดอย่างไรก็ไม่รู้ เวลามีเหตุไม่ดีกระทบเข้ามามันก็ฟุ้งไปเลยอ่ะมันก็หวั่นไหวไปเลยเพราะไม่มีสติไปยับยั้งไม่ฝึกสติไว้แต่เนิ่นๆให้พากันเข้าใจดังนั้นเราต้องฝึกสติไปเรื่อยๆคอยระวังแต่เหตุต่างๆมันจะกระทบกระทั่งเข้ามามันจะก่อให้เกิดความยินดียินร้ายความเสียใจความโกรธต่างๆหรือความรักความใคร่ต่างๆหมู่นี้นะเราต้องระมัดระวังเสมอไปถ้ามีสติคอยระวังอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้ในเวลามีเรื่องมีอารมณ์อะไรกระทบเข้ามามันก็ห้ามจิตใจห้ามไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์เหล่านั้นจิตก็เป็นปกติอยู่ได้วะนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละให้พากันรักษาเอาจิตดวงเดียวนี้ให้ได้อย่าประมาทเราทำคุณงามความดีอะไรก็เพื่อให้จิตดวงนี้มีความสุขความสบายเพราะจิตนี้จำเป็นสุขสบายได้ก็เพราะอาศัยการกระทำคุณงามความดีหรือว่ากระทำบุญทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปแล้วมานั่งพิจารณาดูก็ดีใจปลื้มใจว่าการกระทำของเรานะมันเป็นประโยชน์แก่ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ดีใจใจก็เบิกบานอันนี้แหละที่ว่าการทำความดีเนี่ยทำให้จิตใจเป็นสุขสบายถ้าบุคคลไม่กระทำความดีจิตใจก็ห่อเหี่ยวแล้วมันก็หมุนไปทำความชั่วมันเป็นอย่างนี้จิตใจนี่จะให้มันว่างๆอยู่เฉยตลอดเวลาไปนั้นไม่ได้เลยไม่ได้ให้เข้าใจดังนั้นเราจึงต้องนึกถึงความดีเข้าไว้ในอนุสติ10ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกหมู่นั้นนะนั่นแหละก็เป็นอารมณ์ที่เมื่อระลึกถึงแล้วทำให้จิตใจเบิกบานผ่องแผ้วไม่ตกไปในทางบาปอกุศลเช่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อย่างนี้นะก็เราเคารพนับถืออยู่แล้วพระคุณทั้งสามนี่นะแต่ถ้าเราไม่ระลึกถึงก็ไม่ได้ความปลื้มใจไม่ได้ปิติมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเราระลึกว่าโอ้พระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้วิเศษเพราะพระองค์สร้างบารมีมามากจนเต็มบริบูรณ์อาศัยอำนาจบุญบารมีที่พระองค์สร้างมานั้นกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์พระองค์จึงเป็นผู้วิเศษเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าหากว่าพระองค์ละกิเลสไม่ได้อย่างนี้พระองค์ก็ไม่เป็นผู้วิเศษเพราะว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ยังละกิเลสไม่หมดถ้าพระองค์ละกิเลสไม่ได้ไม่หมดก็ไม่แตกต่างไปจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้เมื่อพระองค์ละกิเลสขาดจากพระขันธสันดานแล้วโลกธรรมทั้ง8มากระทบกระทั่งพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวไปตามเลยจะมีลาภพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลยินดีในลาภจะเสื่อมลาภไปพระองค์ก็ไม่เสียใจจะมียศมีคนยกย่องพระองค์ว่าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กว่าดี หรือเป็นพระพิชิตมารแปลว่าผู้ชนะมารแล้วอันพระคุณนามเหล่านี้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายยกย่องก็เลยปรากฏมาในพุทธศาสนาจนทุกวันนี้แหละพระสัพพัญญูอย่างนี้นะแปลว่าผู้รู้แจ้งในสัพพเยยธรรมทั้งหลายพระบรมศาสดาแปลว่าพระผู้เป็นครูเป็นศาสดาแนะนำสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่างยิ่งบรมแปลว่าอย่างยิ่งนี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยพระองค์ภาคเพียรพยายามค้นหาทางพระนิพพานด้วยพระองค์เองโดยอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่อเนกชาติกชาติมาชี้หนทางให้อย่างนี้ดังนั้นแหละมนุษย์และเทวดาผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงเคารพนับถือพระองค์เป็นอย่างยิ่งเมื่อนับถือพระองค์เป็นที่พึ่งแล้วก็ต้องนับถือพระธรรมคำสอนด้วยเพราะพระธรรมนั้นออกมาจากพระทัยอันบริสุทธิ์พุทธผ่องทรงแสดงว่าเรื่องนี้เป็นบาปผู้ใดลงมือทำไปก็ได้บาปจริงๆได้รับทุกข์เป็นผลจริงทรงแสดงว่าสิ่งนี้เป็นบุญกุศลควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนบุญกุศลก็อำนวยผลให้เป็นสุขจิตสุขใจสุขกายจริงๆทรงแสดงว่านี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่มรรคมีองค์แปดประการมีความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นและมีความตั้งใจชอบเป็นที่สุดดังที่รู้กันมาแล้วนั้นนี่เราก็เชื่อมั่นในใจว่ามรรคอันมีองค์แปดประการนี้พระศาสดาทรงบำเพ็ญมาแล้วจริงแล้วพระองค์เอาชนะกิเลสสมานน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ด้วยอริยมรรคนี้เองดังนี้เราจึงได้เลื่อมใสในพระธรรมคุณนี่เป็นอย่างยิ่งในสำหรับท่านผู้มีปัญญานะนั่นเองเพราะว่าพระธรรมคุณนี่เมื่อผู้ใดสร้างบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้วก็จะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปอย่างที่ว่ามานั่นเองถึงแม้ว่าตนจะยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้ในขณะนี้แต่ก็ให้สังเกตดูว่าเมื่อตนปฏิบัติถูกทางเช่นทำใจให้สงบระงับไปได้ด้วยดีแล้วตนก็มีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอจึงบรรเทาราคะโทสะโมหะลงได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ก็จะบรรเทากิเลสดังกล่าวมานี้ให้เบาบางไม่ได้เลยพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เคารพต่อพระธรรมเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นหนังสือเกี่ยวกับธรรมวินัยอย่างนี้จะไม่วางไว้ที่ต่ำเลยวันนี้จะวางไว้ที่สูงถ้าเก็บนะอย่างนี้จะไม่ข้ามจะไม่เหยียบพระธรรมวินัยแม้เป็นเศษกระดาษหากรู้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องเก็บไว้ที่สูงหรือไม่ฉะนั้นก็จุดไฟเป็นการประชุมเพลิงไปเลยให้หมดไปเสียก็อย่างนี้แหละจึงได้เรียกว่าเคารพต่อพระธรรมวันนี้พระธรรมเหล่านี้นะเราได้มาจากไหน ก็ได้มาจากพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วถ่ายทอดต่อๆกันมาตั้งแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาแล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็สั่งสอนคุณบุตรผู้บวชมาในภายหลังให้เรียนให้จำเอาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สอนสืบต่อกันมาไม่ใช่สอนให้จำอย่างเดียวนี่สอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามด้วยผู้มีบุญวาสนาบารมีเมื่อได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมเห็นผลขึ้นด้วยตนเองแล้วก็จึงได้เห็นคุณแห่งพระสงฆ์บัดนี้นะโอ้ถ้าไม่มีพระสงฆ์สืบคำทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็จะไม่ได้รู้ธรรมรู้วินัยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเราก็จะไม่รู้เลยนี่เพราะอาศัยพระสงฆ์สาวกท่านเป็นผู้สืบทอดมาดังนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เคารพในพระสงฆ์ให้เข้าใจอย่างนั้นแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีท่านที่บวชก่อนเราท่านก็ได้ศึกษาธรรมวินัยระเบียบข้อปฏิบัติก่อนท่านรู้ท่านดำเนินตามมาแล้วก็เห็นผลด้วยตนเองมาพอสมควรจึงได้มั่นคงมาในพุทธศาสนานี้เนี่ยผู้ที่บวชเข้ามาทีหลังเมื่อมาพิจารณาเห็นว่าเราที่จะได้บวชมานี่นะก็เพราะอาศัยท่านที่บวชมาก่อนแล้วท่านฝึกปรือให้รู้จักระเบียบของการบวชให้ท่องให้เรียนให้จำเอาคำบวชได้ให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งการบรรพชาอุปสมบทท่านเหล่านี้ได้ชื่อว่ามีคุณต่อเราเป็นอย่างมากเราควรเคารพนับถืออีกอย่างหนึ่งแม่พระที่บวชก่อนเราไม่ได้สั่งสอนอะไรก็มีบางท่านแต่ว่าเมื่อเราบวชเข้าไปในโบสถ์นะเมื่อเราไปเข้าไปในโบสถ์ไปบวชขอบวชกับสงฆ์นั่นน่ะนั่นแหละพระสงฆ์นับแต่สิบรูปขึ้นไปนั่งหัตถบาทก็จึงบวชได้ถ้าพระสงฆ์ไม่ครบคณะบวชไม่ได้เลยนี่แสดงว่าพระสงฆ์นั้นท่านก็มีส่วนช่วยให้เราได้เป็นพระภิกษุสามเณรขึ้นมาในพุทธศาสนานี้เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ได้ประมาทพระสงฆ์ท่านที่บวชก่อนเราจึงได้แสดงความเคารพนอบน้อมด้วยดีแม้ว่าท่านจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรเราก็ยินดีฟังถึงแม้ว่าท่านจะพูดผิดพูดพลาดไปเราก็ให้อภัยไม่ถือสาเพราะท่านมีคุณต่อเราให้นึกอย่างนั้นผู้บวชเข้ามาใหม่ก็จึงค่อยอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเจริญรุ่งเรืองไปได้จะไม่เสื่อมถ้าหากว่าบวชเข้ามาแล้วไม่รู้คุณของพระสงฆ์ไม่รู้คุณของอุปัชฌาย์อาจารย์ถือว่าเมื่อตนได้บวชมาแล้วตนก็มีสิทธิ์เสมอกับสงฆ์อย่างนี้แล้วเราแสดงอาการกระด้างกระเดื่องไม่เคารพต่อสงฆ์ อันนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างแรงทีเดียวผู้ใดมีความเห็นอย่างนั้นไม่ถูกทางไม่ถูกธรรมไม่ถูกวินัยเพราะในวินัยพระองค์ก็ทรงบัญญัติให้เคารพกันตามผู้บวชก่อนบวชหลังเนี่ยในวินัยนั่นน่ะเมื่อเราเห็นท่านผู้เป็นผู้บวชก่อนหลายพรรษาไอ้ทำผิดทำพลาดลงไปอย่างนี้เราจะไปบอกเอาซึ่งหน้าอย่างนี้ก็ไม่ได้คือหมายความว่าพระผู้ที่ปุณอาจารย์ของเราขึ้นไปนับแต่ 5,000 ษาขึ้นไปอย่างนี้นะเมื่อเราเห็นว่าท่านผู้นั้นทำผิดพูดผิดอะไรไปเราก็ไปกราบเรียนให้อุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านผู้นั้นได้ทราบแล้วให้อุปัชฌาย์อาจารย์นั้นตักเตือนเอาอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามพระวินัยผู้มีพรรษามากกว่ากันมากกว่าผู้หนึ่งมีพรรษาน้อยกว่าผู้มีพรรษาน้อยทำผิดพูดผิดไปจากธรรมจากวินัยก็มีสิทธิ์ตักเตือนกันได้วันนี้นะนั่นแหละทรงอนุญาตให้ตักเตือนได้ผู้ได้รับคำตักเตือนแล้วก็อย่าไปกระด้างกระเดื่องต่อผู้ที่ตักเตือนนั้นอย่าไปนึกว่าท่านไม่ใช่ครูอาจารย์ของเราไม่ควรมาสอนเราอย่างนี้ก็อย่างว่านั่นแหละอาจารย์มีถึง4ประเภทนุ่นอาจารย์ผู้ให้อุปสมบทอาจารย์ผู้สวดกรรมวาจาอาจารย์ผู้สวดจติจตุธกรรมนั่นน่ะอาจารย์ผู้สอนธรรมสอนวินัยให้นี่นะแล้วก็อาจารย์ผู้ให้นิสัยนี่อาจารย์น่ะมีอยู่4ประเภทดังนี้ให้เข้าใจอาจารย์ผู้ให้ผู้รับเข้าหมู่นั้นเรียกว่าอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ฝึกปรือคุณบุตรผู้มีศรัทธามาขอบวชหรือไม่ฉะนั้นท่านก็มอบหมายให้พระองค์ใดองค์หนึ่งไปฝึกปรืออย่างนี้แหละแล้วก็อาจารย์ที่2ได้แก่อนุสาวนาอาจารย์อาจารย์ผู้สวดยัตติ1อนุสาวนา3รวมเป็นยัตติจตุถกรรมแปลว่ากรรมที่มีอนุสาวนาเป็นที่4อันนี้อาจารย์ผู้สวดนะก็เป็นถือเป็นอาจารย์ของตนให้จำเอาไว้นะผู้บวชเข้ามาใหม่ใครเป็นผู้สวดยัตติจตุถกรรมให้แก่ตนนะต้องจำเอาไว้ต้องเคารพอย่าล่วงเกินอุปสัมปดากรรมอุปสัมปดาอาจารย์คืออาจารย์ผู้ให้อุปสมบทหมายความว่าพระที่ไปนั่งหัตถบาทนั่นนะเมื่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์พระเดียงสงฆ์ว่าคุณบุตรผู้นี้มีศรัทธามาขอบวชได้ฝึกขนอบรมให้สมมาสมควรที่จะบวชได้แล้วจึงมาแจ้งต่อสงฆ์ถ้าเมื่อสงฆ์เห็นดีเห็นชอบให้บวชได้แล้วก็ขอให้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะทรงไว้ซึ่งความนั้นเมื่อสงฆ์นิ่งอยู่ไม่มีใครคัดค้านทักท้วงขึ้นในที่ประชุมสงฆ์นั้นก็จึงเป็นอันบวชได้แต่ถ้ามีพระองค์ใดองค์หนึ่งทักท้วงขึ้นว่าผู้ที่มาขอบวชนี่ไม่บริสุทธิ์ยังบกพร่องต่อระเบียบของการบวชอย่างใดอย่างหนึ่งโยเมื่อเพิ่นชี้แจงเหตุผลมามีหลักฐานเพียงพออย่างนี้ก็ต้องงดบวชไม่ได้เลย นี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นจึงว่าพระที่เข้านั่งหัตถบาทในเวลาที่เราบวชครั้งแรกนั้นเป็นอาจารย์อีกจำพวกหนึ่งให้เข้าใจอุทเทสาจารย์คืออาจารย์ผู้สอนธรรมสอนวินัยให้นี่เป็นอาจารย์พวกหนึ่งเริ่มตั้งแต่สอนคำบวชคำอะไรต่ออะไรให้มาโดยลำดับนั่นแหละจนมาได้สอนนักธรรมอย่างนี้นะก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นอาจารย์อีกจำพวกหนึ่งนิสัยอาจารย์แปลว่าอาจารย์ผู้ให้นิสัยผู้ภิกษุที่มีพรรษา5ขึ้นไปนี่ให้นิสัยแก่ภิกษุผู้มีพรรษาได้1ได้อยู่อย่างนี้แต่ผู้ภิกษุที่มีพรรษา6 7ขึ้นไปให้นิสัยแก่ภิกษุผู้มีพรรษา2ได้อยู่ผู้มีพรรษา7 8ขึ้นไปให้นิสัยแก่ภิกษุผู้มีพรรษาได้3ได้อยู่เนี่ยทุกภิกษุผู้มีพรรษา9พรรษา10ให้นิสัยแก่ภิกษุผู้มีพรรษา4พรรษา5ได้อยู่เพราะเป็นเถโรเถระเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้มั่นคงในพรหมจรรย์ก็สมควรทีเดียวแต่ว่านั่นแหละผู้มีพรรษา10ขึ้นไปศึกษาละเพศไปก็มีแต่ในพระธรรมวินัยท่านบอกว่าผู้มีพรรษา10ขึ้นไปน่ะได้นามว่าเถระแปลว่าผู้มีมั่นมีจิตใจมั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์คงหมายเอาท่านผู้ที่ไม่ศึกษาลาเพศนั่นแหละนี่อาจารย์น่ะผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาให้พึงจำอาจารย์4ประเภทนี้ไว้เราให้นึกว่าเรามีอาจารย์4คนนะว่างั้นหรือว่า4รูปแล้วเราต้องจำไว้ให้แม่นแล้วเคารพอย่าล่วงเกินอย่าพานทะเลาะวิวาทอย่าแสดงอาการกระเดาะกระด้างกระเดื่องทางกายทางวาจาถ้าภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์4จำพวกดังกล่าวมานี้ภิกษุเหล่านั้นก็จะเป็นผู้เจริญในพรหมจรรย์ยิ่งขึ้นไปการศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยก็คล่องแคล่วดีการทำกิจวัตรอันใดก็เป็นไปได้การเจริญสมถะวิปัสสนาก็ย่อมเป็นไปได้นี่ให้พากันเข้าใจนี่แหละบวชเข้ามาแล้วเราต้องศึกษาให้รู้ระเบียบของการบวชอย่างนี้มันจึงจะเจริญก้าวหน้าไปได้จึงเป็นบุญเป็นกุศลถ้าไม่ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็อย่างว่าเคยเห็นมานี่บางทีพระใหม่นี่ไปทะเลาะกับอาจารย์ผู้สวดยติให้ก็มีอาจารย์ผู้นั่งปกผู้สอนธรรมวินัยให้ก็มีไม่เคารพยำเกรงแล้วสังเกตดูละผู้บวชเข้ามาเช่นนั้นไม่เจริญอยู่ไม่ได้ในพระศาสนานี้แต่บางองค์รู้ตัวแล้วว่าทนได้ประมาทก็ไปขอขมาโทษท่านเสียอย่างนี้ท่านอโหสิกรรมให้แล้วโทษนั่นก็ย่อมหมดไปประพฤติพรหมจรรย์ก็เจริญไปได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นโทษที่หนักจนไม่สามารถที่จะอโหสิกรรมให้กันได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเมื่อผู้ใดพังเผลอได้ประมาทครูบาอาจารย์ดังกล่าวมานั้นแล้วรู้ตัวแล้วก็ขอขมาโทษท่าน ้วยคำว่าอาจาริเยปมาเดนะดวารัตเยนะกตังสับบังอปราทางธรรมทะเมพันเตอย่างนี้นะข้าแต่ท่านอาจารย์กระผมได้ร่วงเกินท่านอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงมาขอขมาโทษต่อท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์จงอโหสิกรรมให้แก่กระผมผู้ประมาทได้ร่วงเกินท่านมาแล้วอย่างนี้นะเพื่อจะได้สำรวมระวังต่อไปผู้รับคำขอขมาก็อาหังขมามิตะยาปิเมขมิตับบังตอบอย่างนั้นเราให้ขมาหรือว่าเราอดโทษให้แก่ท่านอันนี้ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญในพรหมจรรย์ต่อไปเถิดอย่างนี้แล้วโทษทั้งหลายก็ย่อมระงับไปให้พากันเข้าใจอย่าไปยินดีสะสมโทษต่างๆไว้มันเป็นความมัวหมองมันไม่เจริญโทษเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยเมื่อเราแสดงต่อกันเสียแล้วเช่นแสดงอาบัติอย่างนี้หรือว่าขอขมาโทษอย่างนี้นะแล้วมันก็หมดไปนี่ต้องให้เข้าใจเข้าใจคำแสดงอาบัติเมื่อรู้ว่าตนได้เผลอร่วงสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้นะซึ่งเป็นอาบัติเบาก็ไม่นิ่งนอนใจเลยต้องวันนั้นก็ไปขอแสดงอาบัติกับเพื่อนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในวันนั้นแหละพูดอย่างเป็นภาษาไทยออกมาก่อนยิ่งดีผมต้องอาบัติสิกขาบทนั้นนะผมมาขอแสดงต่อท่านเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเมื่อท่านอนุญาตแล้วเราก็แสดงเมื่อแสดงไปแล้วโทษนั้นมันก็หมดไปอย่างนี้นะบางคนน่ะตนได้ร่วงสิกขาบทไปแล้วถ้าจะไปขอแสดงอาบัติก็กลัวเพื่อนจะติฉินนินทาเอาว่าภิกษุนี่ประมาทเลินเล่อต้องแต่อาบัติกลัวเพื่อนจะว่าเอานั้นละอายใจไม่กล้าไปแสดงอาบัติต่อผู้ภิกษุรูปได้รูปหนึ่งนั่นเข้าใจผิดนั่นแหละบาปมันจะหมักหมมอยู่ในจิตใจไปมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าละอายอะไรเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องถอนโทษถอนบาปออกจากตนของตนโดยแท้จริงต้องให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พากันมีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาใจของตนเสมอไปทีเดียวแหละแล้วก็ขยันท่องตำราจดจำธรรมวินัยให้ได้ดังที่ตักเตือนมานั่นแหละอย่าพากันประมาทเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นะมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ทางจิตใจก็ไม่บกพร่องปกตินับว่าบุญตกแต่งให้มาสร้างบุญกุศลสืบต่อนี่บุญกุศลอย่างแรงทรงให้เราได้มาบวชในพุทธศาสนานี้ถ้าบุญกุศลไม่มากพอมาบวชไม่ได้แต่ถ้าบวชมาเพียงได้บวชมาเท่านี้ก็ยังจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องเรียนธรรมเรียนวินัยจำให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนั้นไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วกิเลสตัณหาอันหยาบคายก็จะเบาบางไป ในเมื่อบุคคลมารู้วินัยสำรวมในวินัยด้วยดีแล้วเช่นนี้พรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองไปได้นี่ให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอแต่บวชเข้ามาแล้วนึกว่าได้บุญแล้วตนนะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่มีอุปการะเลี้ยงดูตนมาเมื่อคิดอย่างนี้นะเข้ามาบวชเพราะบวชมาแล้วไม่ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยอะไรอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปความสำรวมก็ไม่เพียงพออย่างนี้นี่ภิกษุนั่นจะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาไม่ได้เลยเพราะไม่มีคุณสมบัติไม่มีกุศลธรรมอะไรเกิดขึ้นในใจที่จะแผ่กุศลธรรมนั้นไปให้แก่มารดาบิดาลุงป้าหน้าอาหรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆได้ของไม่มีนี่เมื่อไม่มีเจ้าเอาไปแบ่งให้เพื่อนได้ยังไงนั่นแหละให้คิดดูให้ดีเราต้องสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี้เสียก่อนเมื่อบุญกุศลเพียงพอรวบรวมบุญกุศลไว้ในใจได้แล้วเราก็นึกถึงท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นเนี่ยนึกถึงก่อนว่าท่านเหล่านั้นมีคุณมีอุปการะแก่เราท่านได้ให้กำเนิดเกิดเรามาท่านได้สอนวิชาความรู้ให้แก่เราแม้ความรู้ในทางโลกมันก็ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยครูอาจารย์เขาควบคุมดูแลบังคับให้เรียนให้ท่องให้จำให้เขียนเราก็จึงเขียนอ่านภาษาไทยได้วันนี้นะนึกถึงท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นแล้วข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำบำเพ็ญอันเกิดจากสมาธิภาวนานี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นขอให้บุญกุศลอันนี้จงไปดลบันดาลให้ท่านเหล่านั้นได้รับรู้ได้อนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้เมื่อท่านวายชนไปสู่โลกหน้าแล้วก็ขอให้บุญกุศลอันนี้ไปกระตุ้นใจให้ท่านให้จิตวิญญาณของท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นได้รับรู้แล้วขอได้อนุโมทนาด้วยแล้วก็เป็นสุขเถิดเราภาวนาในใจทำใจสงบระงับลงไปแล้วก่อนจะออกจากภาวนานะแล้วก็นึกถึงคุณูปการะของท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก็อุทิศส่วนกุศลท่านเกิดจากสมาธิภาวนานั้นให้ไปทุกครั้งนะที่ภาวนาอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเราบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณค่าข้าวป้อนและน้ำนมแก่มารดาบิดาผู้มีอุปการะคุณอย่างยิ่งและลุงป้าหน้าอาครูบาอาจารย์เจ้านายผู้มีพระคุณทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นทั้งหมดเลยหรือบุญกุศลอันเกิดจากทำข้อวัดปฏิบัติภายนอกต่างๆก็ดีไหว้พระสวดมนต์ปัดกวดทำความสะอาดในลานวัดทำความสะอาดในศาลาการประเรียนทำความสะอาดในห้องน้ำทำความสะอาดในที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองและอุปัชฌาย์อาจารย์หมู่นี้ก็ล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นแหละเราต้องประมวลหรือรวบรวมเข้า ไว้ในจิตดวงเดียวนั้นนั่นแหละการทำจิตให้รวมลงเป็นสมาธิชื่อว่ารวบรวมเอาบุญเอาคุณทั้งหลายมาไว้ในจิตนั้นหมดเลยนะหมดเลยดังนั้นเราจึงอุทิศน้ำจิตที่เป็นบุญกุศลนั้นไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายดังกล่าวมานี่เป็นการตอบบุญแทนคุณค่าข้าวป้อนและน้ำนมและค่าอุปการะเกื้อกูลจากท่านผู้อื่นดังกล่าวมาแล้วนั้นเราถึงจะไม่มีหนี้บุญคุณติดตัวไปถ้าหากว่าบุคคลใดไม่คิดถึงคุณอุปการะไม่กระทำคุณงามความดีไม่อุทิศความดีนั้นไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ชื่อว่าเป็นหนี้บุญคุณของท่านตลอดไปแหละเกิดไปชาติใดก็จะต้องไปใช้หนี้บุญหนี้คุณท่านผู้มีอุปการะคุณเหล่านั้นได้เกิดเป็นสัตว์พาหานะให้ท่านใช้สอยเป็นเกิดเป็นคนมาแล้วก็กรรมมันกับบันดาลให้ไปเป็นคนใช้ในบ้านนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละดังนั้นน่ะผู้ใดไม่ต้องการอยากจะทำชีวิตของตนให้ตกต่ำไปเป็นคนใช้เขาไปเป็นสัตว์พาหนะของเขาอย่างนั้นแล้วก็ให้พยายามภาวนาทำใจให้สงบให้ได้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลความดีนั้นไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นอาจจะถึงหรือไม่ถึงนั่นน่ะอย่าไปคำนึงอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนุภาพแห่งบุญจะพึ่งทำหน้าที่เองไอ้เรานั้นมีหน้าที่อุทิศส่วนกุศลนั้นไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ต้องลังเลสงสัยแหละเราอุทิศไปอย่างนั้นแหละหรือหมายความว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นหนี้บุญหนี้คุณของท่านที่จะต้องกระทำอย่างนั้นส่วนท่านที่ล่วงลับไปสู่โลกหน้าท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับก็อันนั้นก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยเพียงพอท่านก็ได้รับถ้าเหตุปัจจัยไม่เพียงพอก็ไม่ได้รับแล้วบุญกุศลที่เราบำเพ็ญนั้นก็ย่อมกลับมาเป็นสมบัติของตนเมื่อผู้อยู่ปลายทางไม่ได้รับแล้วนะไม่สูญหายไปไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันเพ่งพิจารณาให้เห็นดังที่ชี้แจงให้ฟังมานี่นะให้มันจำได้ในใจของตนอย่าฟังแล้วก็แล้วไปเลยไม่ใส่ใจไม่เอาไปคิดไปกรองไม่จดไม่จำอย่างนี้มันก็ไม่รู้แนวทางที่จะปฏิบัติแล้วเมื่อไม่รู้แนวทางก็ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นเลยเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจให้ชีวิตนี้เมื่อยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของจริงแล้วมันก็จะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายเป็นหนี้บุญหนี้คุณท่านผู้มีอุปการะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอยู่อย่างนี้ได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นดังนั้นเราทุกคนมาพยายามเปลื้องหนี้บุญหนี้คุณออกจากจิตใจของตนให้ได้ด้วยการภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาเพียรพยายามละพยายามละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้เบาบางออกไปจากจิตใจแล้วบุญกุศลก็จะเจริญขึ้นในจิตใจแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลนั้นไปให้เป็นการตอบบุญแทนคุณท่าน ผู้มีอุปการะทั้งหลายแล้วเราก็จะได้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเมื่อเราหมดหนี้บุญหนี้คุณเมื่อใดเราก็พ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนี้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายดังแสดงมา